مودم بناوی ها ها خوالی دا وفا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی مودم بناوی ها ها خوالی دا وفا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان مرگ را روان دی بان کرتا یار لحت درومی حل تتو شابت سمومی والی مسجد تنور درومی والی مسجد تنور درومی تو شابر لی گچی حاصل کرد اقبا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی مودم بناوی ها ها خوالی دا وفا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی شیطان لار باندی مدروم مدد کوا دا خوار مظلوم شهرت ما غوار دا خپل نوم شهرت ما غوار دا خپل نوم دا غریب جمو کی ما کلب مانا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان مودم بناوی ها ها خوالی دا وفا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی دفت اللہ کرم محبتا دس بین قرآن کرتی لواتا لگ دا تبلیغ کوا محنتا لگ دا تبلیغ کوا محنتا عباس تیری گی دشوندون سرا دستا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی مودم بناوی ها ها خوالی دا وفا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی لرشا غزیان و سارا منشا گل فی دائی او هم اتلشا دا دل پولار کی لگمت الشا دا دل پولار کی لگمت الشا شی رب رازی شی بیا باواکر دخولا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی مودم بناوی ها ها خوالی دا وفا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی تو وحدانیت دی زگوایم پک خدای استا سنا بوایم عزیز شاکیب بادی تنستایم عزیز شاکیب بادی تنستایم دم یقین دی فاتح کی گلہ لرچا منظاری دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی دا دی دنیا منظاری مرگ را روان دی مودم بناوی ها ها خوالی نی دا وفا منظرې د دې دنیا منظرې مرګ روان دی د دې دنیا منظرې مرګ روان دی د دې دنیا منظرې مرګ روان دی